Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 22 dzień czerwca. Minęła ósma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dziś pogrzeb zamordowanej 10-latki z Mrowin. Rodzina poprosiła żałobników o białe i niebieskie stroje w ulubionych kolorach dziewczynki. Od poniedziałku kolejne rozmowy w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Na ostatnim szczycie zabrakło w tej sprawie porozumienia. W serwisie też słowo od policjantów do osób, które ruszają w drogę na wakacyjny wypoczynek. Suchy asfalt, piękne słońce, a mogę jechać szybciej. To jest błędne myślenie. Za 2 godziny w Żarowie początek uroczystości pogrzebowych 10-letniej Krystyny. Dziewczynka została zamordowana 9 dni temu w Mrowinach pod Żarowem. Matka Krystyny poprosiła tych, którzy chcą uczestniczyć w pogrzebie, by nie ubierali się na czarno, tylko na biało lub niebiesko, bo te kolory lubiła jej córka. Do mediów rodzina zaapelowała, by nie robić zdjęć, nie filmować i nie transmitować uroczystości pogrzebowych. Podejrzany o zabójstwo 10-latki został zatrzymany w niedzielę. Przyznał się do zabójstwa i do podżegania do zabójstwa. Jakub A. został aresztowany na 3 miesiące. Nadano mu status więźnia niebezpiecznego. Grozi mu dożywocie. Rozpoczyna się kolejna runda negocjacji w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. W czwartek i piątek na szczycie w Brukseli przywódcom 28 krajów nie udało się uzgodnić, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i kto stanie na czele unijnej dyplomacji. Spotkają się ponownie w przyszłą niedzielę. Kilka godzin po zakończeniu szczytu, wczoraj po południu, szef Rady Europejskiej rozmawiał z przewodniczącymi grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Na poniedziałek, jak poinformował, ma zaplanowane dwustronne spotkania z każdym z nich. Na szczycie bowiem z wyścigu o najważniejsze stanowiska wypadli wiodący kandydaci zaproponowani przez Europarlament. Manfred Weber z HDK-u, Franz Timmermans z socjalistów i Margrethe Vestager z liberałów. Nie było większości dla żadnego kandydata, powiedział szef Rady Donald Tusk, który konsultuje się nie tylko z Europarlamentem, ale i unijnymi przywódcami. Prowadzi te konsultacje, eliminując kandydatów z najmniejszym poparciem. Ciekawa sytuacja jest z liberałami, bo jeszcze do szczytu mówiło się, że notowania Dunki, Margaret Vestager rosną. Teraz z liberałów kandydatami do najważniejszych stanowisk są oprócz wymienianego już premiera Belgii, także premierzy Luksemburga i Danii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Coraz więcej czarnych i czerwonych punktów na internetowej mapie śmiertelnych wypadków drogowych. Od początku wakacji policja uruchomiła na swoich stronach aplikację wskazującą miejsca, gdzie w wypadkach ludzie stracili życie. Więcej kontroli na głównych trasach i miejscach uczęszczanych turystycznie to jeden z elementów policyjnej akcji Bezpieczne Wakacje. 4000 policjantów ruchu drogowego każdego dnia wakacji na polskich drogach, mówi Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Ale ta liczba wzrasta w momencie, kiedy mamy zmianę turnusów, kiedy jest większy ruch na drogach. A sobota jest właśnie takim dniem. Część osób już wyjechała na długi weekend, a wielu Polaków właśnie wyrusza na wakacje. Policjanci przestrzegają przed brawurą za kierownicą. Suchy asfalt, piękne słońce, mogę jechać szybciej. To jest błędne myślenie. Najczęściej właśnie wtedy, kiedy są dobre warunki pogodowe, dochodzi do wypadków. Niestety statystyki ostatnich dni pokazują, że wielu kierowców decyduje się jechać pod wpływem alkoholu, mówi Radosław Kobry z Komendy Głównej Policji. Przy tego typu pogodzie to jest zawsze grill i coś do tego grilla. Skutki tego są takie, że my spotykamy tych ludzi, którzy myślą, że są trzeźwi, albo nie myślą, że w ogóle wsiedli w samochód, bo też tacy są. Takim kierowcom grożą wysokie grzywny, odebranie prawa jazdy, a nawet kara więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pokazy akrobacyjne, zabytkowe samoloty i rekonstrukcje bitew lotniczych to główne atrakcje 15. Małopolskiego Pikniku Lotniczego. Pokazy najlepszych grup akrobacyjnych rozpoczną się już za godzinę na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie, mówi Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa. Będzie latał również zespół akrobacyjny Red Bull. 3 samoloty. Będzie ciekawie. No przede wszystkim na niebie zaprezentuje się taka fajna konfiguracja samolotów, czyli 3 orliki i 2 Harvardy. Nowoczesność i historia. Małopolski piknik lotniczy potrwa do jutra. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Dziś kibicujemy naszym piłkarzom, oczywiście tym z kadry U21. Wieczorem zagrają z Hiszpanią, jeżeli nie przegrają, awansują do półfinału Mistrzostw Europy, zapewnią sobie też miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Będąc precyzyjnym, nawet minimalna porażka może dać jedno i drugie, ale remis bądź wygrana gwarantują sukces. Mówi trener Polaków Czesław Michniewicz. Chcemy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej zakończyć te mecze grupowe. To one o wszystkim zdecydują. Nie zabraknie nam pewności siebie, ale takiej pozytywnej, która wynika też z szacunku dla rywala, dla tych, z którymi graliśmy i dla tych, z którymi będziemy grali na tym turnieju. Każdy na to zasłużył, ale teraz turniej wkracza w decydującą fazę. Każdy gram energii musimy wykorzystać we właściwym kierunku. Mecz z Hiszpanami o 21:00. Wczoraj Rumunia niespodziewanie 4-2 pokonała Anglię, a Francja zgodnie z planem 1-0 wygrała z Chorwacją. Co jeszcze w futbolu? W pierwszym meczu w Pucharze Narodów Afryki Egipt 1-0 pokonał Zimbabwe, a w Copa America Chile 2-1 uporało się z Ekwadorem. Nasi siatkarze tymczasem strasznie męczyli się i to na własne życzenie z Argentyńczykami w Lidze Narodów. Wygrali dość łatwo dwa pierwsze sety, w trzecim prowadzili już 22-18 i pewnie uznali, że mecz sam się wygra, a rywale odrobili straty, wygrali tę partię, wygrali kolejną i mecz rozstrzygnął się dopiero w tiebreaku. Tu lepsi 19-17 byli Polacy. Dziś mecz z Serbami, których do zera ograli wczoraj gospodarze turnieju Włosi. W sprawach tenisowych czas rozgrzewkowych turniejów przed Wimbledonem. Roger Federer ma najwyraźniej chrapkę na 10. wygraną w hale. Po wygranej z Roberto Bautistą Agutem awansował do półfinału. Odpadł za to Aleksander Zwieriew po porażce z Dawidem Goffenem. Z kolei turnieju w Queen's Clubie nie wygra Stefanos Tsitsipas. Rozstawiony z jedynką Grek przegrał z innym piekielnie zdolnym młokosem Felixem Ogierem Aliasimem z Kanady. W kraju rywalizowali żużlowcy w PGE Ekstralidze. GKM Grudziądz 51-38 pokonał Stal Gorzów, a Getwell Toruń przegrał 37-53 z Motorem Lublin. Kończymy zaproszeniem na przeciekawą, ale i super trudną imprezę biegową. Równo za tydzień kilkuset śmiałków będzie podbiegać pod Wielką Krokiew w Zakopanem. Adam Małysz nigdy tego nie robił. Wybiec nigdy nie wybiegłem. Myślę, że jest to dla zawodowców i dla tych, którzy naprawdę trenują pod tym kątem i są najlepsi. Widziałem, jak ci najlepsi wylatują tam na górę i później mają problemy z oddechem i padają zmęczeni, wykończeni, a mimo to sprawia im to wielką frajdę. Także zachęcam. Red Bull 400 w przyszłą sobotę, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Pogodne niebo i dużo słońca. Taka aura dziś w większości Polski. Chmury, deszcz i burze możliwe na wschodzie i na południu. W Koszalinie 21 stopni, w Suwałkach 22, w Lublinie będzie 24, w Poznaniu 25, a we Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko do soboty polski pomidor malinowy 3,49 za kilogram, a przez cały tydzień masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie dwóch. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Jedzenie to sama przyjemność. Dlatego teraz w Kauflandzie Milka Alpejskie Mleczko Różne Smaki 7,77 i kawa mielona Jakobs Kronung opakowanie 500 gramów 21,79, a z kartą Payback 14,99. Kaufland na dobry tydzień. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz dynamiczne Audi Q3, dostępne z ratą od 1250 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Maciej Dejczer mówił o niej tak, ona może zagrać nawet książkę telefoniczną. Jestem przekonany, że zrobiłaby to albo bardzo dramatycznie, albo śmiesznie, no bo przecież ma ogromne zdolności komediowe. Trudno tę osobowość zamknąć w jakimkolwiek wstępie czy w jakiejkolwiek rozmowie, bo jest wielowymiarowa i niezwykle barwna. Zresztą dawno temu tata tej dziewczynki przewidział to, kiedy stanął przy oknie i powiedział: zobacz Marysiu, ty też będziesz kiedyś fruwać jak te ptaki. I tata miał rację, tyle że barwny ptak, który wyrósł z Marysi, ma na imię Iga. Tata nie wiedział jeszcze, że tak jak jego córka rządziła w rodzinnym domu, tak też będzie rządziła na polskiej estradzie czy w polskim kinie. No myślę, że byłby bardzo dumny z tego, że nigdy, pomimo spektakularnych sukcesów, nie pozwoliła nazywać siebie gwiazdą, która nie tylko odważnie i brawurowo grała, ale także przez całe swoje życie śpiewała. Co śpiewa nam teraz? Być kobietą, być kobietą. Dobra, może być. Być kobietą, być kobietą, po co mam być wiecznie młoda? Po 40 być kobietą, w tym szaleństwie jest metoda. Trzeba bać się każdej zmarszczki, trzeba w lustro patrzeć z lękiem. Po 40, och, jest dopiero życie piękne. Dzieci dawno odchowane, egzaminy wszystkie zdane i nie muszę się już męczyć z tym nudziarzem i tyranem. Mogę nagle rzucić wszystko, zacząć życie od początku. Może znajdę taką miłość gdzieś w krynicy albo lądku zdroju. Ekspansywną być kobietą, piąć się w górę, awansować. Może zacznę pisać powieść, grać na harfie lub malować. Tyle marzeń do spełnienia, tyle lądów do odkrycia. Niech mi tylko na to wszystko starczy życia. Być nareszcie po 40. Ja na to czekam, o tym marzę. Po 40 się rozprężę i dopiero wam pokażę. Być nareszcie po 40. Na to czekam, o tym marzę. Po 40 się rozkręcę i dopiero wam pokażę. Pani Igo, ależ pani pokazała, a cappella, bez przygotowania, bez podkładu muzycznego. Bardzo serdecznie witam odważną aktorkę, scenarzystkę, reżyserkę, piosenkarkę, kompozytorkę, producentkę filmową. Ojejeje. Igę Cembrzyńską, dzień dobry. Jeszcze raz. Igę Cembrzyńską powiedziałam. Tak. Dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze. Dzień dobry, tylko pani Igo. Chciałam, żeby pani dwa razy powiedziała. Aha, to mogę trzeci raz Igę Cembrzyńską. Co tu jeszcze dodać? Aktorkę, piosenkarkę, scenarzystkę. Co jeszcze? Ja wiem, kobieta, która no chyba nie jest głupią kretynką. Chyba? Tak mi się wydaje, że ja nie jestem. Zawsze mi podobały się kobiety mądre, inteligentne, wrażliwe, dokładne, kobiety, które też mają mężczyzn, którzy te kobiety szanują przede wszystkim. Bo mają za co? No i chwała Bogu. W takim razie ile w pani dzisiaj z Shirley MacLaine? O mój Boże, po prostu aż się zrobiło mi ciepło. Dlatego powiedziałam, och mój Boże, bo Shirley MacLaine jest dla mnie tak kimś ważnym w moim życiu, ponieważ ja chciałam być drugą Shirley MacLaine. Tak, wszędzie, gdzie mogłam, słuchałam Shirley MacLaine. Jak śpiewa, jakim sposobem śpiewa, czy śpiewa głośno, czy śpiewa cicho, czy jest zafascynowana sobą, czy właśnie nie jest zafascynowana sobą, tylko jest wspaniałym człowiekiem i dlatego ludzie ją kochają. Była to dla mnie kobieta guru, tak bym określiła. A co najbardziej pani się w niej podobało? Wszystko. To dlatego, że ona była no, kimś genialnym, kimś fascynującym, że ona nie musiała kłamać, tylko po prostu śpiewała z serca. Dlaczego to jest ważne, żeby w życiu nie kłamać? Ach, proszę pani, to jest podstawowa dla mnie rzecz. Nie wolno kłamać. A poza tym po co kłamać, jeżeli można dobrze mówić, ładnie śpiewać i jeżeli można lubić ludzi, a nie kopać ich w tyłek, tylko dlatego, że się nie są w stanie ze sobą zrozumieć i tak dalej, i tak dalej. A za co pani lubi ludzi? Ja lubię ludzi dobrych i uważam, że to jest podstawą drugiego człowieka. Jeżeli ktoś lubi kogoś, wtedy kocha życie. Własne życie też, ale kocha życie. Och, życie, kocham cię nad życie. Uparcie i skrycie, och życie, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne, ech ty życie, nie bądź zimne, nie zamienię cię na inne. I tak dalej. A co pani najbardziej kocha w tym swoim życiu, w tym jednym, jedynym na miliardy żyć? Proszę pani, ja naprawdę bardzo kochałam mojego męża, Andrzeja Kondratiuka. Andrzej był człowiekiem wyjątkowym, bardzo przystojnym, miłym, chwilami może agresywnym, bo bardzo był takim zawsze człowiekiem, który się chce coś zrobić wyjątkowego, stworzyć coś ważnego. No ale niestety nasza miłość nie mogła trwać wiecznie, bo Andrzej zachorował bardzo ciężko i umarł. Umarł prawie na moich rękach, ale umarł. Bardzo kochałam Andrzeja. Nauczył mnie wielu rzeczy. Bardzo go kochałam i bardzo go ceniłam. Gdzie on teraz jest? W niebie. Jestem pewna, że jest w niebie. Mhm. Co tam robi? Może pisze następną piosenkę dla mnie. Nie, żartuję przecież. Może tak być chyba, prawda? Nie, tak nie ma i nie będzie przecież. Żeby pisać piosenkę drugą, no to trzeba być w jakiejś innym miejscu swojego życia, swojego świata zimnego czy pięknego i tak dalej. No. Ale miejsca niekiedy się spotykają. No, tak. Ale to wszystko nie jest takie proste. Jak to jest, kiedy człowiek poznaje drugą połowę swojej własnej duszy? My byliśmy jakoś gdzieś wyznaczeni przez Pana Boga. Ja przepraszam, że tak mówię, że ktoś pomyśli, że jestem wariatką. Trudno, niech sobie myśli, ale naprawdę. A czy to prawda, że pani przed tą miłością uciekała? No ja uciekałam oczywiście, bo się bałam tego człowieka na początku. Czego się pani bała? Bo Andrzej to był Andrzej. Andrzej miał brodę, Andrzej był... No to był inny Andrzej niż teraz tam, jeżeli jest w niebie. Pani ma jego oczy. Myślę, że byliśmy do siebie jednak podobni. Że jednakowo właśnie myśleliśmy, że jednakowo... Jeżeli chodziło o tworzenie, czyli o grę, o muzykę, ja troszeczkę biłam go na łopatki, dlatego że ja kończyłam szkołę muzyczną. Ja się uczyłam w szkole teatralnej. On był właściwie samoukiem, Andrzej, ale był samoukiem geniuszem. Naprawdę genialnym człowiekiem. I on wszystko to, co jakaś inna kobieta mogłaby być na moim miejscu i stworzyć, to byłoby to niemożliwe, dlatego że Andrzej naprawdę kochał tylko mnie, a ja naprawdę kochałam tylko jego. Śmierć była dla mnie straszna. Nie wiedziałam, że tak bardzo mocno to przeżyję i dalej przeżywam. To się nie zmienia i nie może się zmienić. Ja naprawdę Andrzeja kochałam. I oddałabym mu wszystko i on naprawdę też kochał mnie i oddałby wszystko. To jest bardzo szczęśliwe życie. Tak. Pani Iko, ale to taka ogromna, porażająca, bezwarunkowa miłość przydarzyła się pani też wcześniej, w rodzinnym domu. No w rodzinnym domu, tak. Ta moja rodzina była cudowna. Urodziła się pani w 1939 roku. Mówię tak, o tym nie dlatego, ale żeby policzyć lata. Ale w 39 się przyznaję i wszędzie wojna, mówię. Wojna, prawda? Straszna wojna między Stalinem a jak się ten drugi nazywał? Hitler. Potwór. Hitler. Hitlerem. Tak. Ja byłam mała, malutka. Chowali mnie, bo to byłam dzieckiem przecież. jak przenieśliśmy się z rodzicami do Sołtyków, bo mama była, nie była, jest Sołtykówną, więc do Sołtyków żeśmy się przenieśli. Na wieś. Na wieś, tak. Tak. To było takie piękne miejsce. No wszystko tam było piękne. I bezpieczne. I bardzo bezpieczne. A to była wojna. No tak, myśmy to właściwie uciekali przed straszliwymi ludźmi, przed Hitlerem i Stalinem. I nie tylko Stalinem. To znaczy, to byli kałmucy. Kałmucy. Mama mówiła mi, dawaj im ciastka, bo oni są głodni. Masz Maryniu, daj im. To ja im dawałam te ciastka i oni mnie jako dziecko polubili, bo inaczej to by mnie zabili. Kiedy czyta się o pani dzieciństwie, to wyłania się taki sielankowy obraz. Zwierzęta, rośliny, peonie, piękny dworek. No bo tak było. Spokój i sielanka. To tak było, ale też proszę pamiętać o tym, że moi rodzice byli rodzicami wyjątkowymi, dlatego że matka moja, mama moja była piękną kobietą i zakochała się w moim ojcu, który był bardzo przystojnym mężczyzną. I ci ludzie, obydwoje, tak się bardzo w sobie zakochali, że jak im się urodziła córeczka, to jeszcze bardziej byli szczęśliwi, że mają córeczkę. Więc ja dlatego też byłam taka zafascynowana, ale potem też byłam no, taką osóbką, która... No wiem, że na przykład jak kałmucy wpadli, to mama mi powiesiła łańcuszek na klatce piersiowej, tak? A rodzice się schowali i ci kałmucy wbiegli, ich naczelnik wbiegł i tylko popatrzył na mnie, zerwał mi ten łańcuszek i powiedział, mama mi to potem przetłumaczyła, malutka, ja też mam takiego synka i córeczkę. Tak było. Po każdej stronie barykady byli ludzie. No, tak. Kto nauczył panią takiej pięknej miłości do zwierząt? Zwierzątka kochałam ja, bo byłam do tego nauczona. Ale zwierzątka kochał mój ojciec i jak ptaszek przylatywał, to ojciec brał go delikatnie w ręce, brał jeszcze coś do jedzenia i wyrzucał go z tą małą częścią tego jedzenia, ale żeby on coś zjadł. Tacy byli moi rodzice. Moja mama była cudowną, mądrą kobietą, bardzo dobrze wychowaną przez Sołtyków. Nie znała słowa brzydkiego. No córka trochę jest inna, bo jest w innym okresie życia. Zna słowa nieładne? Cholera jasna, to jest proste. A trudniejsze też zna? No kurcze blade. To rzeczywiście. No a cholera jasna, kurcze blade. Ale się pani rozkręca, aż się boję. Co będzie dalej? No nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa. No dziękuję pani bardzo za to. Nie chciałabym no, nic z tej audycji uszczknąć. Wiem o co chodzi. Mało powiem pani więcej, że podziwiam. No, z taką dykcją to można i w takie rejony się zapuszczać. To trzeba się zająć czym innym, a nie tym. Lubi pani niebieski kolor? Bardzo lubię kolor niebieski, ale bardzo rzadko go noszę. A czym kojarzy się pani niebieska czapeczka? Ta czapeczka, no wielokrotnie mi towarzyszyła w życiu. No to była taka czapeczka niewitka. I taka uszyta z miłości? Uszyta z miłości, oczywiście. Przez ojca, tak. Marysiu, ty też będziesz kiedyś fruwać jak te ptaki. No pamięta pani, tata stał przy oknie i mówił, kto pani dał w życiu największe skrzydła? Największe skrzydła dał mi ojciec. On był bardzo mądry. Bardzo kochał mnie i bardzo kochał mamę. Bo dlaczego powiedziałam pierwszą mnie? Dlatego, że on mnie naprawdę kochał. Ile w pani dzisiaj? Z pani taty? Dużo. Bardzo dużo. Dlatego, że nauczył mnie odwagi. Nauczył mnie umiejętności no jednak rozmawiania z drugim człowiekiem. Zawsze mi mówił, Marysiu, pamiętaj, nie wolno się kłócić. Pytałam, co to znaczy kłócić, prawda? Nie wiedziała pani. No pewnie na początku skąd. Czyli w domu nie było potem kłótni? Nie, między rodzicami nigdy nie było kłótni. Nigdy. Zawsze myśleli podobnie? Naprawdę nigdy. Mama też była osobą wyjątkową i bardzo piękną. To był mezalians, prawda? Tak, tak. Oni we mnie wkładali tego ducha, że tak powiem, jakiejś prawdy ludzkiej, jakiejś umiejętności i miłości. I miłości, co to znaczy miłość? Przecież wielokrotnie pytałam, że kochasz mnie, Marysiu, mnie kochasz, a ja kocham ciebie, Marysiu. No i tak dalej, i tak dalej. Że ja przez taką szkołę właśnie przeszłam dzięki rodzicom. A jakim była pani dzieckiem? Podobno dosyć dokładnym. Dokładnie pani tam rządziła? Nie. Nie do końca. Siedziałam na pierwszej, w pierwszej ławce z Małgosią Piekarską, moją przyjaciółką, która jest wybitnym chirurgiem, wspaniałym człowiekiem i która jest moją przyjaciółką najbardziej serdeczną z wszystkich innych. Ja również chciałam być taka jak Małgosia, ale no, nie może, można sobie chcieć. Czyli jaka pani chciała być? Ja? Tak. Ja chciałam wszystko widzieć. Chciałam poznać świat, krótko mówiąc. Naprawdę. Poznała pani ten świat? Uważam, że tak. Że ten świat był nie tylko piękny dla mnie, ale bardzo ciekawy, bardzo, to mnie to wszystko bardzo interesowało. Może dlatego też w późniejszych latach, kiedy już chodziłam do szkoły teatralnej, potem do tej szkoły muzycznej, do Torunia musiałam jeździć, hen, kawał przecież drogi i to trwało przecież przez 5 lat. A teatru uczył mnie profesor Bukowiecki, który też był cudownym, wspaniałym człowiekiem. Przyszedł do rodziców moich i powiedział, jak usłyszał kiedyś, kiedy ja coś sam sobie nucę i mama ze mną śpiewa, to powiedział, pani Irenko, bardzo przepraszam, ale ja bardzo bym chciał uczyć Marysię śpiewu, bo ona będzie śpiewać tak pięknie jak pani, a może nawet piękniej. Czy pani się na to zgadza? Więc mama była, pamiętam, taka zadziwiona. Była szczęśliwa, że Marysia będzie śpiewała. I ja dzięki nim zaczęłam śpiewać przecież. Dzięki Bukowieckiemu zaczęłam śpiewać. A potem miałam, przecież chodziłam do tej szkoły teatralnej, miałam wspaniałych pedagogów, Świderski, Bardini, Sempoliński. To zostańmy przez chwilę przy profesorze Świderskim, który powiedział mniej więcej tak. Maryśki, wstawać. Tak. Tośmy wstały. Tak. Ponazywajcie się jakoś, bo mi się mylicie. Tak powiedział profesor. Tak. Jak pani zareagowała na to? Ale byłam szczęśliwa, bo rzeczywiście chciałam tego, co profesor chciał ode mnie. Bo tych Marysiek trochę było, oczywiście, tak? Oczywiście. No Marysiek było bardzo dużo. I wtedy pani stała się Igą. No właśnie. Dlaczego wtedy powstała Igą? Ta Iga. Tatuś mój był bardzo niechętny. Absolutnie. Marysia to jest Marysia. No po prostu urodzoną dziewczynką przez Irenkę. Irenkę. A Irenka i jest... I Wasława, tak? Tak jest. No i... Marysia ma być Marysia. Marysia Cembrzyńska. Tak, Marysia Cembrzyńska. A to nagle rodzi się Iga. Chodziła mama ze mną przecież do teatru. Tak. Bardzo często. I w tym teatrze właśnie. Mm-hmm. No w teatrze nie rosyjskim, tylko żydowskim. No. Mm-hmm. A ta Iga Meyer była genialną, piękną kobietą. Ja pamiętam, że mama mnie wprowadzała jeszcze i miała taki fartuszek i mnie chowała w tym fartuszku, pod żeby... Pod spódnicą. Tak, tak, pod spódnicą. Bo dzieciom żeby, nie wolno było wchodzić, tak? Tak, oczywiście. Mm. Wtedy mamusia zdejmowała mi z głowy jakąś czapeczkę, którą miałam nasuniętą na twarz, żeby nikt nie poznawał, że tą mama córkę prawie nie wiem, co robi z córką, dziwne rzeczy. No i dlatego może nazwałam się Igą. Pani Igo, a śpiewaczką operową to pani nie chciała zostać? Nie każdy. Śpiewaczką ma też chciałam zostać. Koloraturę. Oczywiście, nawet się uczyłam tego śpiewu bardzo długo i bardzo owocnie. A najwyższy dźwięk, jaki teraz pani potrafi wydobyć? Teraz zrobię to, naprawdę? Ale to nie będzie najlepszy dźwięk. To pozostanie niedosyt. Ja wrócę do śpiewania, także będzie. Ale teraz pani chce? Tak, proszę bardzo. Chwileczkę. Aha. Rozśmieszam się samą niechcący. Operowa. O. Tu już wystarczy. Nie, nie. Aż mi tchu zabrakło. Ale zabieram się za śpiewanie. Ale rozpiętość, pani Igo. No ależ pani ma dużo pasji w sobie. No mam. I takiego ognia. No on we mnie w środku jest. Tak po prostu dar. Tak, no dar, jeżeli Pan Bóg może tak uważać, to rzeczywiście, to był dar. Koloratura, śpiew. Tak. Aktorstwo pod spódnicą mamy, przemycone, tak. Ale wiadomo jakie, prawda? Tak. I przecież jeszcze fortepian. No tak, czytałam Pani tą piosenkę, którą napisałam dla Jędrusia? Nie. Mogę? Proszę, oczywiście. Napisałam piosenka druga, to jest tak zwana. Mm. Gdybym kochała mniej, o mój jedyny, pewnie byłoby mi lżej, o mój jedyny. Nie widzieć cię przez długie dni, nie myśleć o tem, jak zagłuszyć swój ból i mą tęsknotę. Piszę listy na wiatr i dreję potem, mało kto by to zgadł, ty nie wiesz o tem, jak mi jest źle, bo kocham cię zbyt mocno może. Sama wiem, że już nikt mi nie pomoże. Pewnie byłoby lżej, o mój jedyny, gdybym kochała cię mniej, o mój jedyny. Lecz to są sny, to moje sny, a jest ich tyle. I mijają te sny, me sny, motyle. Kiedy pani to napisała? No, niedawno. Niedawno, no ze 2 lata temu. Pani Igo, dzisiaj jest rocznica śmierci pana Andrzeja. 3. Proszę pani, dziękuję bardzo. Cieszę się, ale też i płaczę. Popłaczę, bo nie, ale mój Andrzej, to był mój Andrzej, wyjątkowy Andrzej, dobry Andrzej, mądry Andrzej. Nieraz nie można było z nim wytrzymać, bo wszystko wiedział i odszedł. Trudno. Pani ja Igo, też odejdę. Odejdę. Jeszcze nie. No, na razie jeszcze nie. Trzeba się nauczyć śpiewać jeszcze? Wykorzystać koloraturę? Zdobyć te sceny tego świata? No, ale to musiałabym bardzo popracować. Popracuje pani. Tak? No właśnie. Śmiech przez łzy. No tak, jeszcze tu napisałam taką jedną piosenkę. Ale już nie wiem, czy dawać, czy nie dawać. Dawać, pani Igo, tak? Pewnie. No, chwileczkę. Mamy czas. No może tylko czas ucieka. Ładnie pani pisze. Ja? No. Czy ja wiem? Ładne pismo. Ja się sobie nie podobam w ogóle. W ogóle? W ogóle. Nie tylko pismo? Nie. Ale no zaraz. Na przykład tu jest napisane wszystko przeze mnie. Aha. To jest i Błękitny Człowiek, ja i mój los, Listopadowe Albinioni. A co? Nie może się pani doczytać jednak. A nie, mogę. Apel do kanarka, taka piosenka bardzo ładna. Dlaczego była do kanarka? No taki tytuł miała. Pani Iko, no. Za 2 dni... Tak. Pani urodziny. Tak. W kinie Atlantik, tak. O godzinie 18. Ja boję się nawet na głos powiedzieć, bo pewnie po polsku nie przyjedzie. Mówić, no. Tak? Oczywiście. I przyjmie pani wszystkich? No oczywiście, no. Zmieszczą się tam? Ja nie wiem, czy przyjdą. Przyjdą. Ostatnio byli, jak mi Januszek z Mateuszem, Mateusz, przepraszam, przyjechał. Mm. A kto to Mateusz? No, to jest Beatki syn. Czyli Kondraciuk także. No pojechałam z tym Mateuszem, nagle patrzę, ludzie stoją, ale tych ludzi było no kilka tysięcy albo i kilkanaście tysięcy. Naprawdę. Przyszli na Cembrzeńską. Tak. Ja byłam tak szczęśliwa, tak, poza tym łzy mi leciały z miłości do tych ludzi i do Pana Boga, że ja jeszcze w ogóle, Pan Bóg mnie chce na tyle dobrze traktować, że ja jeszcze mogę dalej śpiewać. Pani Igo, to teraz bez krygowania się. 24 czerwca. Tak. Kino Atlantik. Kino Atlantik. Godzina 18. Ale napiszemy sobie. Zapraszamy. Tak, ale na razie puszczamy to w eter. Zapraszamy. No, a przy okazji, pani Igo, to się cieszy. Pani lubi rozdawać prezenty? Ja? Bardzo. Bo możemy rozdać pani książkę. Mój intymny świat. Ja nie mam o sobie dobrych zdań, więc nie wiem, czy to jest słuszne. Jak to pani nie ma o sobie dobrych zdań? No naprawdę. Zdań? Ale ja myślę, że znajdą się chętni, aby sięgnąć po tę książkę, która przy okazji jest bardzo ładnym przedmiotem. Ale która moja? Mój intymny świat. A mój intymny świat? Tak. Wywiad rzeka. Bardzo lubię tą książkę. Mhm. Bardzo będę szczęśliwa, jeżeli dostanę tę książkę. Pani dostanie i dostaną nasi słuchacze. No świetnie. Bardzo proszę napisać katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No i będziemy wysyłać pani Igo. No dziękuję bardzo, naprawdę. Ja pani bardzo dziękuję. Pani Igo, wybrała pani kilka piosenek. Ja mam teraz pewien dylemat, bo mamy tak: człowiek, którego kocham. Jutro odpłynę białym okrętem. Miłość ci wszystko wybaczy. To już ordonki, nie pani. Tak, dobrze. Ale na sam koniec zarezerwowałam Edith Piaf. Czy to dobry pomysł? Ale to ja to śpiewam. Zostaw mi Boga, by miłość swą darował mi. Nie, to dwa jest... dni, trzy dni, pięć dni. Zostaw mi go chociaż na 10 dni. To którą teraz? Pewnie byłoby mi, że ja mój jedyny. Nie widzieć cię przez długie dni, nie myśleć o tym, jak zagłuszyć swój ból i mą tęsknotę. Przelatuję, piszę listy na wiatr i dreję potem. Mało kto by to zgadł, ty nie wiesz o tym, jak mi jest źle, bo kocham cię zbyt mocno może. Sama wiem, że już nikt mi nie pomoże. Ale można powoli śpiewać. Pewnie byłoby lżej, o mój jedyny, gdybym kochała cię mniej, o mój jedyny. Lecz to są sny, to moje sny, a jest ich tyle. I mijają te sny, me sny, motyle. Gdybym kochała mniej, Iga Cembrzyńska. No i w studiu Iga Cembrzyńska. Pani Igo, a pamięta pani to mieszkanko ze ślepą kuchnią przy Świętokrzyskiej? Proszę pani, nie umiem kłamać, dlatego mówię szczerze. Było to mieszkanko, ale ja już go nie pamiętam. Ja z kolei słyszałam, że tam rozlegał się perlisty śmiech Igi Cembrzyńskiej, bo to była wielka miłość, wielkie szczęście i pierwsze gniazdo, pierwsza dziupla Kondratiuków. No tak. Aha. Wszystko prawda. Aż się wzruszyłam. Pani Igo, a prawdą było to, że pani chodziła do lekarza zamiast swojego męża, bo on tego nie lubił? No chodź, żeby go wyleczył. No ale to raczej on powinien iść, nie? To prawda, no. A pamięta pani te państwa podróże z całym zwierzęcem? No tak. W samochodzie? No tak było, bośmy kochali zwierzęta zawsze. Do tej pory mam przecież koteczka. I ten koteczek został znaleziony w śmietniku przeze mnie. Jak się wabi? Kochanie. Albo mówię do niego koteczku, ale mówię też kochanie, wołam go. Kochanie, no chodź do Igusi, chodź kochanie, jedzonko dostaniesz. Pani Igo, a kto znalazł waszą dziuplę? Dziuplę, proszę pani, znaleźliśmy my. To była nasza świętość. Zresztą chciałabym, żeby taka dziupla była zawsze. Bo to była dziupla, to wasz raj w Tak, Gzowie. To był nasz raj, gdzie zrobiliśmy dla tego dziupla, że Andrzej po prostu wziął ileś tam tych swoich desek, które przywiózł i tak dalej i zrobił taką no właśnie dziuplę. Coś takiego, gdzie można spać, mieszkać, gotować, odpoczywać. I robić filmy. I robić filmy. Za własną kasę. Za własne pieniądze. Tak. Hydrozagadka. Tak jest. A potem Gwiezdny potem pył. Byli łaskawcy, no nagradzali nas. Ja dostałam też jakiegoś tak zwanego polskiego Oscara. To było tak dawno, że ja nawet nie wiem, gdzie on jest w tej chwili. Czy to prawda, że pan Andrzej sam robił pioruny? Tak, tak. Taki piorun to musiał robić to bzyknięcie swoje, prawda? Tak. Taki... Aha. Takie... No i on to wykonywał. On to robił, ja mu w tym pomagałam. Pomagał jeszcze ten cudowny Gajos i Krzysztof Chamiec. Ja przecież ja grałam tam starą babę, a za chwilę grałam piękną kobietę. Tak, w tym samym obrazie. W tym samym obrazie. Kto to wymyślił? Jędrek. Pani szła jak w dym. No, kłóciłam się wielokrotnie strasznie. Z nim? Oczywiście, bo miałam swoje widzenie świata. O co się pani kłóciła? O różne rzeczy. Nie tylko o jedzenie, ale... nie żartuję. Ale nie tylko jakieś takie zupełne dyrdymały, ale jeżeli mi coś nie odpowiadało, to mówiłam, Jędrusz, ja tego nie zrobię, bo ja po prostu do tego się nie nadaję. I kto stawiał na swoim? No, zawsze jakiś był konsensus z tego. Ale naprawdę jestem dumna z tej starej baby, którą zagrałam, która pali takiego papieroska, taka staruszka wstrętna, taka wiedźma, która mówi, no wiesz co, daj mi spokój, ty, bądź dobrym człowiekiem dla kobiety, bo inaczej ona cię rzuci. No więc ja grałam taką babę. A to było wyzwanie? No, chyba tak. Ale wolałam, jak gram piękną kobietę. Ciekawe dlaczego. A zagrałam ich dużo, tych kobiet. No tak. Też tutaj są. Jaką cenę trzeba było zapłacić za to, że wszystko robiliście na własnych warunkach? Tak, robiliśmy sami, dlatego że po prostu lubiliśmy tę pracę. Myśmy kochali tę pracę. Myśmy kochali to Gzowo, myśmy kochali to miejsce, które żeśmy odnaleźli. U pani jest pięknie, ale to miejsce było dużo, dużo większe niż jestem w tej chwili tu u pani, gdzie jest wspaniale. Ale tam było inaczej wspaniale. Naprawdę. Ale hydrozagadki świat najpierw nie docenił. No oczywiście, że się niedoceniani byliśmy wielokrotnie i bardzo długo. Jak to znosiliście? Po prostu robiliśmy swoje. Pomimo wszystko? Pomimo absolutnie. Bo to nie chodziło o te zachwyty, no tak? Absolutnie. Nie chodziło o to, że ktoś nam da nagrodę, tylko po prostu chodziło o to, czy się będzie mu podobało, czy nie. Które filmy tam powstały? W życiu no czasu, Słoneczny zegar, Gwiezdny pył, Cztery pory roku. Czy jest tu pana na wydaniu Januszka? Ja to mam tutaj, ja pani dokładnie, precyzyjnie powiem, ile mam tu. Będzie mi nawet... Wszystko w tych swoich zeszytach. Tak, sekundeczkę. Ma pani dwa zeszyty, maczkiem zapisane. Ale zaraz będzie wszystko. A to stare zeszyty, czy nowe? Zaraz, tylko to momencik. Ile ten zeszyt ma lat? Ile co? Ma lat. Zeszyci? Aha. Nie wiem, ale bardzo dużo. Mhm. To proszę go nie zgubić. Chwileczkę, bo się pogubię. Mhm. Szukamy czego? Właściwie to już te tytuły padły. Co? Tytuły. Co? Tytuły. Tytuły. Pani na mnie krzyczy. Nie, to wie pani. No, mówię tak. Jak mówi, patrzymy sobie w oczy. Pani dyrektor. Prawdę. No jasna sprawa. No pewnie. Asertywnie. No jasne. Były tytuły filmowe. Ale to wiadomo, Mleczna droga. Gwiezdny pył. Cztery pory roku. Wrzeciono czasu. Hydrozagadka. Słoneczny zegar, bardzo ważny. Ukochała pani sobie któryś film jakoś Słoneczny bardziej? Zegar bardzo lubiłam. Ja właściwie, jak coś Andrzej chciał, żebym coś zagrała, zrobiła ważnego dla siebie również przecież, to pracowałam do rana, mogłam pracować dzień i noc. Ważne było to, żeby to zrobić dobrze, tak jak Andrzej chce, a jeżeli nie chce, to ja mu udowodnię, że ja mam rację, a nie on, bo tak nieraz było. A czym najbardziej panią zaskoczył Kondratiuk, pani mąż Andrzej? Swoim urokiem. No tak, swoim urokiem, a też i swoją mądrością, dlatego że on bardzo kochał film, wiedział, że film to jest jego przeznaczenie i że on chce robić filmy dla ludzi, o ludziach wspaniałych. A miała pani taki moment, że miała pani tego dosyć? Nie, absolutnie nie. Nigdy? Nie. Nie, po prostu to było tak, wszystko było czymś bardzo cudowną w gruncie rzeczy, bardzo silną, bardzo mocną, ale też i zabawą. Ma pani dzisiaj apetyt na czereśnie? Na czereśnie to zawsze się ma apetyt. A czereśnie osieckiej? Osiecka nie ma czereśni własnych. Ale apetyt na czereśnie. Ale apetyt ma. Osieckie. No tak. Ja nawiązuję oczywiście do tego spektaklu, w którym wzięła pani udział i bardzo często w nim grała. Apetyt tak. Na czereśnie. Tak. Wszystko, co mogę mieć w życiu, to musi mi się podobać. Bo ja oddaję za to nieraz swoje życie. bo ja dzięki temu chcę się sama nauczyć wielu innych rzeczy ważnych. I dlatego to, co ktoś inny, który jest przy mnie, robi to coś ważnego, to ja muszę wiedzieć, co on robi, dlaczego robi, po co robi. Bo świat jest kolorowy, ale wybrać z nim ten najlepszy kolor jest bardzo trudno, taki ten najważniejszy. Bo to musi mieć sens. Oczywiście, wszystko musi mieć sens i pewnego rodzaju styl. Dlaczego to musi mieć sens? Musi mieć, bo bez sensu to znaczy, że jest idiotyzm. O. No tak. Na co pani ma dzisiaj jeszcze apetyt? Pani zadaje cudowne pytania, bo mnie wzruszają, ale też i bawią. To bardzo mi miło. No więc, a na co? Jestem w takim okresie życia, że nie wiem, co będzie. Po pierwsze na świecie, po drugie też i ze mną, bo bardzo wiele mi się rzeczy nie udało. Co się pani nie udało? To, że Jędruś nie żyje. A to przecież nie od pani zależało. Kochanie, no właśnie, nie ode mnie zależało, dlatego bardzo cierpię. Pachać mi się chce, że nie ma Jędrunia, ale muszę sobie dać radę bez niego, a on jest przecież gdzieś. A ja wiem, że za chwilę pani będzie się śmiała. Jeżeli on gdzieś jest, a jest, to on się z tego chyba najbardziej będzie cieszył. Że co? Że pani się uśmiechnie. Że pani nie będzie płakała. Przecież on zawsze chciał dla pani dobrze. Tak, ale ja wierzę w długie życie, w tak zwane przeznaczenie i wierzę, że w tym przeznaczeniu jest jakaś wielkość. Pani Igo, po co to życie jest? Po to, żeby świat był bardziej kolorowy. I dlatego żyj kolorowo, marzenia najpiękniejsza rzecz. Żyj kolorowo, ja daję słowo, napotkam cię na drodze swej. A ja i tak się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Czy ja wiem, czy we mnie jest mała dziewczynka? Tak, nie ma? Byłam zawsze nieduża. Ale też za malutka nie, bo byłam szczupła bardzo przecież kiedyś. Ale w takim sensie? No. Nie, to dziecko, które w pani A to jest. Małe to? No to. No ale ja nie mam dziecka na szczęście. Na szczęście? No pewnie, że nie mam, bo była niedobrą matką. Dziecko trzeba pieścić, trzeba szanować, trzeba kochać i tak dalej. No. Ale pani ma tyle miłości w sobie, to jak? No, to się minęło ze mną. A to dziecko w sobie, to wie pani, co ja mam na myśli? To wewnętrzne dziecko. Myśli pani, że we mnie jest dziecko? No, widzę to, bo to się widzi w oczach. Jeżeli jest dziecko, to ja bym to dziecko naprawdę bardzo kochała. Ale go nie ma. Nie ma. Więcej w pani dzisiaj z Marysi, z Radomia, czy z gwiazdy filmowej Iggy Meyer? Tylko mam taką możliwość? No zostańmy przy tym. Absolutnie jako Iga, bo ludzie mnie taką pokochali. A pani siebie pokochała jaką? Ja siebie nie za bardzo lubię. Ale jak mnie ktoś lubi, to jest mi miło. Z każdym człowiekiem jest. Dlaczego pani siebie nie lubi? Nie umiem być taką osobą, która decyduje i tak dalej. Jest, rządzi. A to trzeba rządzić, żeby siebie lubić? Bardzo to się przydaje. Pewnie tak. Tak. Pani Igo, tyle miłości rodzice pani dali. Rodzice mi dali bardzo dużo miłości. Najwyższy czas, żeby siebie polubić. Nie. Polubić nie. Przede wszystkim zrozumieć siebie, o tak bym powiedziała. A pani siebie rozumie? Stale się uczę. No to pani jest niezłą hydrozagadką. Może tak. Pani Igo, i niech pani będzie tą zagadką dla siebie jak najdłużej. Bo wtedy iskrzy i wtedy jest ta ogromna ciekawość. Siebie i świata. Czyż nie? No, aby tak było. No to teraz ja poproszę, aby pani wcieliła się w inną wyjątkową kobietę. Edith Piaf. O, Edith Piaf, to wielka, wspaniała osoba, którą właściwie nawet jak byłam już taką dziewczynką, która potrafi słuchać. To Piaf była dla mnie, śpiewając rien, rien de rien, tak. No, zjawiskiem, czymś najwspanialszym na świecie. Najwspanialszą kobietą, najpiękniejszą, najmądrzejszą i najpiękniej śpiewającą najpiękniejsze piosenki. Nie żałuję już nic. Ani dobra, co dano mi, ani krzywd, to obojętne już mi. To będzie ta piosenka na zakończenie naszego spotkania? To znaczy co? Dokładnie. To właśnie to. Ja nie potrafię tak jak pani powiedzieć. Rien, jak to było? Rien, rien, rien. Nie, wyżej. Rien, rien de rien, rien, rien de rien, mon amour, na na na, ta na na, ba ba ba na na na, rien, rien, rien de rien. No teraz to ja nie mogę śpiewać, bo ja w tej chwili nie umiem śpiewać. To ja mam pomysł. No. W duecie z Edith Piaf chyba pani jeszcze nie śpiewała. Ale w jakim duecie? W duecie. Ja z Piaf? Tak. Taka Jezus propozycja. Maria, ciekawa? To za piękne. Ale możliwe. My tu w radiu potrafimy takie rzeczy robić. Naprawdę? Pani, naprawdę. Będę wzruszona, ale mogę płakać. Bardzo proszę. Ze wzruszenia. Bardzo proszę. Bardzo podoba mi się pani, jak się pani śmieje i jak pani płacze. Tak. No i co? No to się pożegnamy, tak? I zaśpiewamy. Fajnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Iga Cembrzyńska. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa bardzo mocno. Renata Szewczek, Agnieszka Fontak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia za tydzień, ale zanim poproszę o mistrzowski duet. Pani zacznie? Pani Piaf dołączy. Bardzo proszę. Rien de rien, rien. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, rien, rien de rien, rien, rien de rien, rien de rien, rien de rien. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les hommes. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Przynajmniej coś żeśmy zrobiły fajnego. Prawda? Tak mi się wydaje. Gdy się już dosyć naprzerażam, gdy się już dosyć naodgrażam, gdy się już dosyć nawyrażam o świecie złym, za który was rozgrzeszam, ja